यशोदा मैया पर जो कृपा की उनके हाथों से बंधने की, ये कृपा लक्ष्मी पर नहीं, शंकर पर नहीं, ब्रह्मा पर नहीं। फिर बोले नायम सुखापो भगवान देहिनाम गोपिका सुतः। ये बड़े बड़े तपस्वी देहधारियों के लिए ये गोपिका नंदन श्याम सुंदर सुलभ नहीं है। ज्ञानी नाम चात्म भूता नाम, जो ज्ञानी भगवान से अभेद प्राप्त कर चुके हैं उनमें भी ये सामर्थ्य नहीं है कि वो रस्सी लेकर के और भगवान के कमर में बांध सके हो। ज्ञानी नाम चात्म भूता नाम यथा भक्ति मता, भक्तिमानों का जैसा सामर्थ्य है, प्रेमी पुरुष जो है, प्रेमी पुरुष भक्त पुरुष भक्त जैसा भगवान को बांध सकता है क्या? प्रेमी सेवक अपने अपने गुरु के शरीर में टोपी नहीं पहना सकता क्या? उनके शरीर में कटिवस्त्र नहीं लगा सकता क्या? उनके शरीर पर चद्दर नहीं ओढ़ा सकता क्या? उनको हाथ पकड़ के सुना नहीं सकता कि बुखार है मत ले दो? शिष्य के अंदर जैसे भक्ति की शक्ति है कि वो अपने गुरुदेव को भी बस में कर लेता है, ठीक इसी प्रकार भक्त के अंदर ये शक्ति है कि वो भगवान को वश में कर लेता है। जानकार में, केवल ज्ञानी में, जो जानता है उसमें ये शक्ति नहीं है कि वो तो मुक्त करने के लिए उसने ज्ञान प्राप्त किया है, बद्ध करने के लिए थोड़ी ज्ञान प्राप्त किया है, है? और महाराज एक सेठ थे काशी में, हो वो कभी कभी पागल हो जाते थे, बोला सेठ बड़े सेठ करोड़पति काशी में थे, कभी कभी पागल हो जाते तो उनके मुनीम को कह रखा गया, उन्होंने कह रखा था, वो सवास में अपने मुनीम को कह दिया था कि देखो भाई जब हमारा पागलपन आवे, हम कुछ हकने बकने लगे हैं तो तुम झट हमको किवाड़ी में बंद कर दो, बोला हमारा हाथ पकड़ करके जबरदस्ती उठा के लोगों में से हटा दिया करो, क्योंकि जब हम पागल हो जाते हैं तो ख्याल नहीं रहता, उस समय ये तुम्हारा काम हुआ। तो सेवक अपने मालिक को भी, अपने मालिक को भी कभी बस में कर सकता है, वो ये सेवक का सामर्थ्य है। और उस सेठ को जो करोड़पति जानने वाले थे, क्या वो उसको कमरे में बंद कर सकते थे? दूसरा कोई कमरे में नहीं बंद कर सकता, उसका सेवक ही उसको कमरे में बंद कर सकता है, उसका प्रेमी ही उसको कमरे में बंद कर सकता है। इसलिए भगवान की भक्ति, भगवान की भक्ति, भक्ति नहीं, भक्ति का एक एक अंग, एक अंग उसका नाम है कीर्तन है, जप है, एक अंग उसका सत्संग है, एक अंग उसका स्मरण है, एक अंग उसका पाद सेवन है। भक्ति के एक एक अंग में इतना सामर्थ्य है कि वो भगवान को मुक्त नहीं, मुक्त बनाने वाले तो दूसरे लोग हैं, भगवान को बद्ध बना सके। बांधने का सामर्थ्य यदि कहीं है तो केवल प्रीति में है, केवल भक्ति में है, केवल सेवा में है, वही भगवान को बांध सकती है। तो स्वयं फल रूपत्वात ये भक्ति जो है ये फल रूपा है। फल रूपा का अर्थ है, देखो आप ध्यान में लो, फल जो होता है, फल क्या है? तो जिस चीज को जानने के बाद हम अपने साथ ही जोड़ के रखना चाहे, छोड़ना न चाहे, उसका नाम फल होता है ना? अवगतम सत आत्मनि इष्यते। जैसे मालूम हुआ कि आम बहुत मीठा है और बहुत स्वादिष्ट है, तब मन में क्या होता है कि इसको खा जाए, और खाने के बाद है ना अपने पेट में रखे हो, बाहर नहीं रहने दें। जब कोई सुख के रूप में जो चीज मालूम होती है ना, उसको भीतर रखने का ख्याल होता है, इसी का नाम फल है। आम का फल है, रसाल है, आम के तने को कोई पेट में नहीं रख, मुंह में नहीं डालना चाहता, आम के पत्ते को खाएं ये मन नहीं होता, आम के बौर को खाएं ये मन नहीं होता, क्योंकि तना फल नहीं है, डालियां फल नहीं है, पत्ते फल नहीं है, बौर फल नहीं है। फल कौन सा है? आम का फल कौन? का रसाल। रसाल माने क्या? का बाबा जिसको देखते ही जीभ पर पानी आ जाए और मन ये हो कि अब इसको मुंह में रखो, बाहर मत रहने दो। तो भक्ति क्या चीज है? कई चीजें प्रयोजन से आती हैं। हो घर में सांप मालूम पड़े तो डंडा ले आते हैं कि भाई कभी जरूरत पड़ जाए तो डंडे से मार करके सांप को भगा देंगे, और सांप नहीं मालूम पड़े बोले डंडा फेंक दो, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो विक्षेप की निवृत्ति के लिए योग आता है, बोला आचरण की शुद्धि के लिए धर्म आता है, अपने जीवन में जो दुराचार है उसके निवारण के लिए धर्म बुलाया। ये तो रोग की दवा है, बोला मन में विक्षेप है तो उस रोग की दवा है। क्या दवा है? योग। मन में विक्षेप की निवृत्ति, विक्षेप रूप रोग की निवृत्ति के लिए योग औषध है। दुष्चरित्रता रूप रोग की निवृत्ति के लिए धर्म औषध है। अज्ञान रूप रोग की निवृत्ति के लिए ज्ञान दवा है, बोला। और भक्ति, बोले ये तो रस रूपा है अपनी तृप्ति के लिए, है ना, तृप्ति रूपा है, तृप्ति रूपा है। तो जैसे तृप्ति को हम संपूर्ण जीवन में धारण करना चाहते हैं, प्रीति माने तृप्ति होता है। प्रीति माने प्रिय, प्रिय तर्पणे, धातु जो है प्रिय तर्पणे, प्रियते प्रयति प्रीणाति प्रायति प्रीणयति, ये प्रिय प्रिय धातु चतुर्धा विभक्त हो करके पंचधा रूप संपत्ति प्रकट करती है। प्रयति प्रियते, द्वादि में प्रयति, अगादि में प्रियते, प्रीणाति चुरादि में प्रायति प्रीणयति, अनेक रूप धारण करती है। ये तृप्ति स्वयं भी तृप्त रहती है, अपने आप में तृप्ति, परमात्मा से तृप्ति, दूसरे को तृप्ति दान करना, इस तृप्ति को ही बोलते हैं प्रीति। प्रिय तर्पण धातु से प्रीति शब्द बनता है। और प्रीति में जब सेवा जुड़ती है ना, प्रीति और सेवा दोनों के सम्मिलित रूप का नाम भक्ति है। एक निष्क्रिय प्रीति होती है और एक निष्प्रीति सेवा होती है। बिना प्रेम की सेवा उसका नाम भक्ति नहीं है, बोला। बिना प्रेम की सेवा, प्रेम दूसरे से सेवा दूसरे की, उसका नाम भक्ति नहीं है। सेवा तो है पर भक्ति नहीं है। और एक, बोले प्रीति तो है बहुत लेकिन सेवा नहीं है। तो वो प्रीति कैसी हुई? निष्क्रिय, निष्क्रिय प्रीति हुई हो, निष्क्रिय प्रीति। जहां सेवा और प्रीति दोनों एक में मिलती है उसका नाम होता है भक्ति। भक्ति कहते हैं प्रीति और सेवा के मिलित रूप को। बोले हमारा तो बहुत प्रेम है, है? बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम है। बोले क्या करते हो भाई? का वो है, करते क्या है? बोले भाई बहुत सेवा करते हैं, बहुत सेवा करते हैं। क्यों? का उनकी सेवा करने से कभी कभी अपना प्यारा उस रास्ते आता जाता है ना तो दिख जाता है, है ना? अपने किसी और प्यारे का दर्शन करने के लिए और किसी की, और किसी की सेवा कर रहे, तो इसका नाम भक्ति नहीं हुआ। भक्ति तब होती है जब इकट्ठी प्रीति और सेवा केवल एक वस्तु की, एक व्यक्ति की होती है, तब उसमें भक्ति, प्रीति, प्रीति और सेवा के मिलन का नाम भक्ति होता है। तो ये भक्ति फल रूपा है, बोला। ये भगवान देते हैं, भगवान दर्शन दे करके जाएंगे तो क्या देके जाएंगे तुमको? तो कहो कि बस 24 घंटे हमारे साथ ही रहेंगे। अरे उनके भाई भक्त बहुत है ना, तो कभी कभी दूसरों के घर भी जाते हैं, दूसरों के पास भी जाते हैं, कभी दिखते हैं कभी नहीं दिखते हैं। परंतु भगवान के दिखने की दशा में भी प्रेम रहता है और न दिखने की दशा में भी प्रेम रहता है, है ना? दर्शन एक काल में होता है और एक काल में नहीं होता है। संयोग होता है, संयोग भी होता है भगवान का, वियोग भी होता है भगवान का। तो संयोग में दर्शन रहता है, वियोग में दर्शन नहीं रहता है, लेकिन प्रेम का, प्रेम संयोग और वियोग दोनों में रहता है। इसी से इस गौरांग संप्रदाय में, माने श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में तो ऐसा मानते हैं कि प्रेम तो रस का समुद्र है, आनंद के समुद्र का नाम प्रेम है। और उसमें जो तरंगे उठती है ना, उनका नाम राधा कृष्ण है। प्रेम के समुद्र की दो तरंग उठी और आपस में मिले और एक हो गई। दाहिने वाली बाएं चली गई और बाएं वाली दाहिने चली गई और फिर दोनों आई और फिर मिले। तो राधा कृष्ण जो है ये तो तरंगायित रूप है प्रेम के आकार वाले, और प्रेम जो है वो तो समुद्र है जो क्षण क्षण पर राधा कृष्ण की, राधा कृष्ण का निर्माण करता रहता है, ये रसात्मक समुद्र। तो आश्चर्य तो ये है कि वहां भी विवर्त शब्द का प्रयोग किया हुआ है। विवर्त चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय के जो दार्शनिक है जीव गोस्वामी, श्री बलदेव विद्याभूषण, ये विवर्त शब्द का प्रयोग करते हैं। वो कहते हैं कि ये जुगल मूर्ति जो है ये प्रेम समुद्र की विवर्त है। प्रेम समुद्र की विवर्तन। देखो ना कहां तक इनकी गति है, कहां तक इनकी गति है। श्री राधा वल्लभ संप्रदाय में बोलते हैं कि राधा कृष्ण दोनों जुगल सरकार हित की गोद में रहते हैं। बोला हित की गोद में राधा रानी कृष्ण हो जाते हैं और कृष्ण राधा रानी हो जाते हैं, और राधा रानी कृष्ण और कृष्ण और राधा रानी लाल प्रिया में भई न चिन्हारी, नया दिन अंत विलास करे दो लाल प्रिया में भई न चिन्हारी। प्रत्येक क्षण में नवीन मिलन होता है, इसलिए नव नव समागम होने के कारण एक दूसरे की पहचान नहीं है। प्रतिक्षण राधा रानी पूछती है कि तुम कौन हो, किसके बेटे हो। है कि मैं नंदनंदन हूँ, श्याम सुंदर हूँ। अच्छा तुम किसकी पुत्री हो, बोले किशोरी जी। कि मैं तो वृषभानु नंदिनी हूँ। कहा अच्छा दोनों में प्रेम हो गया, मिल गए। अब तुरंत कृष्ण राधा हो गए और राधा कृष्ण हो गए, वो प्रेम के आवेग में कृष्ण राधा और राधा कृष्ण। बोले फिर नवीन संगम हुआ, वही न चिनारी पहचान ही नहीं हुई, बस पहचान ही पूछते रहे, पहचाने पूछते रहे। बोले ये कहाँ रहते हैं, तो ये रहते हैं हित तत्व में। हित तत्व क्या है, बोले दोनों की बेहोशी में जब दोनों अपने को भूल जाते हैं, राधा के भाव में कृष्ण अपने को भूल जाते हैं और कृष्ण के भाव में राधा अपने को भूल जाते हैं, उस समय दोनों के बेहोशी में जो दोनों के सुख का बोध है, दोनों के सुख का बोध है, उस वस्तु का नाम हित है। बोला ये राधा वल्लभ संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय में उसको हित तत्व कहते हैं जो दोनों की विस्मृति में और दोनों की सुखात्मकता का बोध है, उसका नाम हित तत्व है। अद्भुत अद्भुत अद्भुत गति है प्रेम तत्व की। व्याख्या इतनी साधारण नहीं है कि अरे प्रेम तो एक वृत्ति है, वो चित्त की अंतकरण की एक वृत्ति है और ये दृश्य है और ये जड़ है और ये सुषुप्ति में नहीं रहती है, तो ये सब बात जो है ना, ये सब बात दूसरी है। और प्रेम तत्व का जो प्रेमी लोगों ने जो विवेक किया है, तो वो चीज दूसरी है। तो ये भक्ति जो स्वयं है, ये फल रूपा है अर्थात रस रूपा है। बोला रस रूपा है अर्थात आनंद रूपा है। बोला अब आनंद जो है वो स्वयं स्फूर्णात्मक है कि पर प्रकाश है। बोले नहीं, स्वयं स्फूर्णात्मक है, स्वयं फल रूपता। आगे सूत्र आया है स्वयं फल रूपता, माने स्वयं प्रकाश आनंद है। बोले अविनाशी है कि विनाशी है, तो बोले अविनाशी है, तो सत हुआ ना, तो सच्चिदानंद हुआ। बोले अच्छा आत्मा से इसका कभी वियोग होगा कि नहीं होगा, का नहीं होगा है? तो अखंड सच्चिदानंद, अखंड सच्चिदानंद अविनाशी स्वयं स्फूर्णात्मक रस रूप जो परमात्मा है, उस परमात्मा से अभिन्न ही भक्ति का अवस्थान है। इसलिए सर्व साधन का फल भागवत में आया कि दानव व्रत तपो होम जपस्वाध्याय संयमयी श्रेयो भिर्विधिश्चान्यही कृष्णे भक्तिर्हि साध्यते। उद्धव जी विदाई के समय ब्रज में बोल रहे हैं कि जप तप होम दान व्रत स्वाध्याय संयम सब का फल ये है कि इस जीवन में हमारे हृदय में श्री कृष्ण का की भक्ति आवे। कृष्ण भक्तिर्हि साध्यते, कृष्ण की भक्ति साधना नहीं है, कृष्ण की भक्ति साध्य है, कृष्ण की भक्ति फल है और बाकी सब साधन है। अब भक्ति के साधन के संबंध में हमारे जीवन में भक्ति आगे कैसे, इसके संबंध में जो विचार है वो अगले सूत्रों में है, वो आपको सुनाएंगे। ओ कम इति अन्य स्वयं फल रूपते थी ब्रह्म कुमारा राजगृह भोजनादिषु तथैव दृष्टत्वात् न तेना राज परितोषः क्षुधा शान्तिर्वा तस्मात् सैव ग्राह्या मुमुक्षुभिः। देवर्षि नारद ये बताते हैं कि भक्ति फल रूपा है, वैसे भक्ति साधन भी है। ऐसा नहीं कि इसका अर्थ ये है कि भक्ति साधन नहीं है। साधन के रूप में तो भक्ति को अधिकांश लोग जानते ही हैं कि साधन के रूप में भक्ति करो तो अंतःकरण की शुद्धि होगी, वेदांतियों की घोषणा ही है। और भक्ति करो तो भगवान के दर्शन होंगे, ये भी भक्त लोग जानते ही हैं। लेकिन ये बात बहुत थोड़े लोग जानते हैं कि भक्ति साधन ही नहीं, भक्ति फल है। अपने जीवन में भक्ति का उदय हो जाना ये धर्म का फल है, ये योग का फल है, ये ज्ञान का फल है, ये ईश्वर की कृपा का फल है कि हमारा जीवन ईश्वर की भक्ति से सराबोर हो जाए और सराबोर रहे। जब तक जीवन रहे भक्ति ही भक्ति रहे उसमें। तो भक्ति फल रूपा है, ये बात बताने के लिए एक युक्ति तो ये दी कि ज्ञान से, कर्म से, योग से जो कुछ मिलता है वो सब भक्ति से मिल जाता है और भक्ति रस रूपा है। सब करके सब कर मांग ही एक फल, राम चरण रति हो। अर्थन धर्मन काम रुचि पदन चहो निर्वाण, जन्म जन्म सिय राम पद यह वरदान नयान। सब कर मत ठग नायक येहा, करी राम पद पंकज नेहा। सखे सांच परमारथ येहु, मन क्रम वचन राम पद नेहु। स्वार्थ सकल जीव कह येहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। तो इस दृष्टि से कि जीव के लिए परम आनंद, परम रस, परम कल्याण भगवान की भक्ति नहीं है, भक्ति सबका फल है। अपने शब्दों से ही ये बात कही गई, कृष्ण भक्तिर ही साध्यते। वृंदावन में किसी महात्मा को जा करके प्रणाम करो, गौड़ेश्वर संप्रदाय का संत हो तो क्या आशीर्वाद देगा, कृष्णे मतिरस्तु, तुम्हारी बुद्धि कृष्ण में लगे, यही आशीर्वाद है। और संसार में लगाने की अपेक्षा तो समझो भगवान में बुद्धि का लग जाना ये कोटि कोटि सुकृत का फल है, वो कोटि कोटि ज्ञान यज्ञ का फल है। और भक्ति के बिना तो योग कुजोग, ज्ञान यज्ञानु जहां राम प्रेम वरधानु। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कह दिया, योग कुजोग ज्ञान यज्ञानु जहां राम प्रेम वरधानु। अब दूसरी ओर से भक्ति की फल रूपता बताते हैं, ये दूसरा एक है। वो क्या, ईश्वरस्यापि अभिमान द्वेषित्वात्, ईश्वर भी अभिमान से द्वेष करता है, क्योंकि ईश्वर भी अभिमान से द्वेष करता है और दैन्य से प्रेम करता है। और भक्ति में अभिमान नहीं है और दैन्य है। दूसरे साधनों में अभिमान आ जाता है और दैन्य नहीं आता, इसलिए भी ईश्वर को पसंद होने के कारण, ईश्वर की प्रिया होने के कारण तो ये राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, ये राम भक्ति सुंदर चिंतामणि है। हो स्वयं प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। इसके लिए कुछ दिया घी बाती कुछ की जरूरत नहीं है, परम प्रकाश रूप दिन राति। नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती, ये परम प्रकाश रूपा भक्ति है। और भगवान तो बहुत प्यारी है। माया खलु नर्तकी बिचारी, भक्ति प्रभु को विशेष प्रिय है और माया तो नटिनी है। तो इसीलिए गोस्वामी जी ने बताया कि माया के लुभावने रूप को देख करके पुरुष वर्ग के जो साधन हैं, धर्म योग आदि, वे तो माया के लुभावने रूप पर मोहित हो जाते हैं, लेकिन माया भक्त सुनो तुम दो, नारी वर्ग जाने सबको, मोहन नारी नारी के रूपा पन्न गारी है चरित्र रूपा। धर्म तो माया पर लुभाए जाए, योग भी माया पर लुभाए जाए, ज्ञान भी माया पर लुभाए जाए, लेकिन भक्ति माया पर नहीं लुभाती है। वो मोहन नारी नारी के रूपा पन्नगार यह चरित्र रूपा, स्त्री के की सुंदरता को देख करके स्त्री मोहित नहीं होती है, बल्कि एक स्त्री के सामने दूसरे की तारीफ करो कि वो बहुत सुंदर है तो कुछ न कुछ काट जरूर कर देगी, कुछ न कुछ काट जरूर कर देगी, कहाँ सुंदर तो है पर घर घर घूमती फिरती है, ऐसे कह देगी, है ना। बोले सुंदर तो है लेकिन अभिमान भी बहुत है। एक स्त्री दूसरे स्त्री का काट जरूर कर देगी, उसके सामने तारीफ करो तो भक्ति जो है ये माया के रूप पर लुभाती नहीं है, क्योंकि माया भी स्त्री है और भक्ति भी स्त्री है, और माया नटनी है, जने जने को रिझाती फिरती है, और भक्ति तो भगवान की पथरानी है, उनकी प्रिया है, उनकी सेवा में रहने वाली है। इसलिए जिसके हृदय में भगवान की भक्ति आ जाती है, भगवान उसको पसंद करते हैं। अब भगवान का पसंद कर लेना यही तो फल है ना। किमलभ्यम भगवती प्रसन्ने श्रीनिकेतने, श्रीनिकेतन भगवान जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाएं और पसंद कर लें कि ये हमारा प्यारा, अब उसके लिए दुर्लभ क्या रहा, उसको सब साधनों का फल मिल गया। अब थोड़ी बात आपको साधन संबंधी जो विचार है ना उसकी सुनाता हूं। हमारे जीवन में चार बातें ऐसी हैं जिनके कारण हम ईश्वर से विमुख होते हैं। एक तो पाप में रुचि, पाप में रस आने लग गया जिसको, चोरी में, बेईमानी में, छल में, कपट में, जुआ में, व्यभिचार में, अनाचार में, वहां मजा आ गया तो ईश्वर की ओर पीठ हो जाएगी और संसार सामने आ जाएगा। अधर्म में जो रुचि है, पाप में जो रुचि है, वो ईश्वर की ओर से हमें विमुख बनाती है। और दूसरा प्रतिबंध क्या है कि हमारे मन की चंचलता, हम लगाना भी चाहें, टिकाना भी चाहें भगवान में, तो मन चंचल हो जाता है। तीसरी बात समझो कि संसार का आश्रय ले लेने के कारण अभिमान बड़ा होता है। हमारे पास धन बहुत है, हमारा परिवार बहुत बढ़िया है, शरीर बहुत सुंदर है, विद्या बहुत अच्छी है, बुद्धि बहुत है, हुकूमत हमारे बराबर और किसी की नहीं है, चार पैसे आ गए, जरा सी कुर्सी मिल गई, शरीर में थोड़ी सुंदरता आ गई, बड़े घर में ब्याह हो गया, बोले हम फलाने के जमाई हैं। क्या समझते हो, है ना, इसका भी अभिमान होता है। कई लोग हमको ऐसे मिल चुके हैं जिन्होंने अपना परिचय अपने बाप के नाम से नहीं दिया कि हम अमुक के बेटे हैं, ये बताया कि हम अमुक के जमाई हैं, अपने बाप के नाम से परिचय नहीं दिया। एक दिन कोई बालक आया हमारे सामने, तो उस बालक का परिचय दिया गया कि ये अमुक अमुक का देवता है। अब उसका नाना वहीं बैठा, उसका दादा जो है ना वहीं बैठा था, हो उसने कहा तुम हमारा अपमान करते हो, तुम हमारा अपमान करते हो। अरे क्या हम नाम ही बता दें? एक के घर गए थे कलकत्ते में, बड़ा भारी मारवाड़ी सेठ है, हो है ना, तो उसका बेटा आया, उसी का बेटा जिसके घर में गया, तो बाप वहां मौजूद, बेटे ने आके प्रणाम किया, तो लोगों ने बताया कि ये श्रीनिवास बिड़ला का जमाई है। और बाप जो है वो जल गया, उसने कहा कि तुम ये स्वामी जी के सामने मैं खड़ा हूँ, तुमने ये क्यों नहीं कहा कि इनका बेटा है, ये क्यों कहा कि बिड़ला का जमाई है? तो आदमी को संबंध का, मन जो रिश्ते नाते होते हैं ना, उसका अभिमान हो जाता है, हमारा हमारी पत्नी बड़ी सुंदर, हमारी पत्नी बड़ी विद्या वाली, हमारी बुद्धि, हमारा सौंदर्य, हमारे शरीर का बल, इन सब बातों का मनुष्य को अभिमान होता है। और 26 प्रकार के जो मद गिनाए गए हैं उनमें उत्तमांगना परिसंग जन्य मद भी एक मद के रूप में वर्णन किया हुआ है। एक भाव प्रकाशन नाम का ग्रंथ है, बड़ौदा के ओरिएंटल एसोसिएशन से छपी हुई है, भाव प्रकाशन संस्कृत में उसका नाम है, बड़ी बड़ी पुस्तक है। उसमें जो 26 प्रकार के मद बताए हैं उनमें एक ये भी है, तो ये कि ये हो जाता है वो, तो एक तो अधर्म में रुचि होने से ईश्वर की ओर पीठ होती है, और दूसरे मन में चंचलता होने से ईश्वर छूट जाता है, और तीसरे संसार की कोई वस्तु अपने पास जब आ जाती है तब उसके अभिमान के कारण ईश्वर से मनुष्य विमुख हो जाता है, और चौथे ईश्वर के बारे में जानकारी न होने से मनुष्य ईश्वर से विमुख हो जाता है। ये चार कारण, जानकारी न होना। तो अधर्म में जो रुचि है उसको मिटाने के लिए धर्म की साधना अपने जीवन में आनी चाहिए। तो हम धर्म करेंगे तो अधर्म मिटेगा, और जितना जितना पाप मिटेगा उतने ही उतना भगवान के की ओर रुचि होगी। ये पापी पुरुष का लक्षण है कि वो भगवान से प्रेम नहीं करता है, पाप ही प्रतिबंधक है जो भगवान से प्रीति नहीं करने देता, पाप के सिवाय दूसरा कोई कारण नहीं। तो धर्म करने से धीरे धीरे पाप नष्ट होता है, और पाप नष्ट होने से भगवान में रुचि होती है। अब मन की चंचलता, तो मन की चंचलता दो तरह की होती है, आपको बिल्कुल साफ करके ये बात बता देते हैं। एक तो जहां राग द्वेष होता है वहां मन हमारा जाता है, और एक बिना राग द्वेष के ही कुत्ते की तरह इधर उधर संसार में भटकता है। तो यदि बिना राग द्वेष के ही आपके मन में चंचलता आती हो और इधर उधर भटकता हो, तब तो थोड़ा प्राणायाम कर लेने से, थोड़ा आसन बांध के बैठ जाने से, थोड़ा शरीर स्थिर कर लेने से, शांत एकांत में बैठने से, है ना, मन में एकाग्रता आ जाती है। थोड़ा आसन चाहिए, थोड़ा प्राणायाम चाहिए, थोड़ा प्रत्याहार कर दिया, मन योग जिसको बोलते है ना, योग के अंग के अनुष्ठान से मन की चंचलता मिट जाती है। परंतु राग हो तो रागी द्वेषी का मन योगाभ्यास से एकाग्र नहीं होता है, क्योंकि वो तो जहां उसका दोस्त होगा वहां जाएगा, जहां दुश्मन होगा वहां जाएगा, वहां मजा लेगा, तो वो योगाभ्यास से काम नहीं बनता है। तब उसके लिए क्या करना चाहिए? राग द्वेष मिटाने के लिए राग करना चाहिए भगवान से, गुरु से राग करना, भगवान से राग करना, मंदिर से राग करना, भगवान के धाम से राग करना, सत्संग से राग करना, कहीं अपने मन को संसार से उल्टी जगह पर राग में जोड़ दोगे तो संसार का राग द्वेष छूट जाएगा। अब तीसरी बात ये ले लो, मन की चंचलता के दो भेद बता दिए ना, एक राग द्वेष सहित विक्षेप और एक राग द्वेष रहित विक्षेप। तो राग द्वेष रहित विक्षेप केवल योग से और राग द्वेष सहित विक्षेप भक्ति योग से, वो भी एक योग, वो ये साधन भक्ति होती है, इसका नाम फल भक्ति नहीं होता है। अच्छा, अब भगवान के बारे में जानकारी न होने से कई लोग भगवान से विमुख होते हैं। तो अज्ञान की निवृत्ति जो भगवान के संबंध में है, वो भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त होने से वो निवृत्त हो जाते हैं। ईश्वर का ज्ञान दूसरी चीज है और ब्रह्म और आत्मा की एकता का ज्ञान दूसरी चीज है। अंतःकरण के दोष का दोष मिटाने के लिए, भक्ति बढ़ाने के लिए ईश्वर की सुंदरता का ज्ञान, उनकी मधुरता का ज्ञान, उनकी सुशीलता का ज्ञान, उनकी उदारता का ज्ञान, उनकी भक्तवत्सलता का ज्ञान, ये सब ज्ञान चाहिए है। जितना जितना ईश्वर के गुणों का ज्ञान होगा, स्वभाव का ज्ञान होगा, कितने मृदु हैं, कितने कोमल हैं, अति कोमल रघुवीर स्वभाव, भगवान का स्वभाव अतिशय कोमल है, अपराधियों पर कोहन काऊ, अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते हैं। ये भगवान के गुणानुवाद का, केवट मीत कहे सुखमानत, बानर बंधु बढ़ाई रघुबर रावरी, ये है बढ़ाई। निदर गनी आदर गरीब पर करत कृपा अधिकाई, रघुवर रावरी, यह है बढ़ाई। भगवान की का यही बड़प्पन है कि वो धनी का तिरस्कार करके गरीब से प्रेम करते हैं। निदर गनी आदर गरीब पर करत कृपा अधिकाई, केवट मीत कहे सुखमानत, बानर बंधु बढ़ाई। तो ये जानत प्रीति रीति रघुराई, प्रेम कनौरों राम सो त्रिभुवन त्यों काल न भाई। तो ये जो भगवान के गुणानुवाद का ज्ञान है, उनके कोमल स्वभाव का ज्ञान है, उनके भक्त वात्सल्य का ज्ञान है, इस ज्ञान से क्या होता है, जितना जितना ये ज्ञान होगा उतना उतना भगवान की भक्ति बढ़ेगी। अब चौथी बात को ले लेते हैं, चौथी बात यहाँ आ गई है ना, ईश्वरस्यापि अभिमान द्वेषित्वात्। अभिमान हो तो कैसे मिटे, बोले कि अपने से छोटे की ओर जो देखता है उसका अभिमान बढ़ता है और अपने से बड़े की शिथिल हो जाता है। तो भगवान के ऐश्वर्य का जो चिंतन है ना, भगवान के ऐश्वर्य का चिंतन करके उनके शरणागत हो जाओ तो अभिमान मिट जाएगा। बिना ईश्वर के शरणागति के अभिमान की निवृत्ति, अभिमान की निवृत्ति नहीं होती। थोड़ा थोड़ा और आगे आ जाओ भाई, और आगे आ जाओ, ये भगवान को प्यारा नहीं है। तो बोले ये प्यारा नहीं है, इतना ही नहीं, यहाँ तो सूत्र में ये कहा है कि ईश्वर अभिमान का द्वेषी है। ईश्वरस्यापि, ईश्वर के भी अभिमान द्वेषित्वात्, अभिमान का द्वेषी होने के कारण, और दैन्य प्रियत्वाच, दैन्य प्रिय होने के कारण, जो ही अति दीन प्यारे, भगवान को बहुत प्यारे हैं दीन निराभिमान लोग, भक्ति सबसे बड़ी है। ये बात कही गई, भक्ति सबसे बड़ी है, क्यों, कि भगवान को अभिमान से द्वेष है। ये द्वेष वाली बात जो ज्यादा सत्संग करते हैं ना, उनके ध्यान में जल्दी नहीं बैठेगी कि ईश्वर भी द्वेष करता है क्या। ईश्वर तो सबके ऊपर कृपा ही करता है, उसको द्वेष करना आता ही नहीं है। पर श्री कृष्ण भगवान जब बोलते हैं तो देखो उनका बोलना, जरा देखना, तान हम द्विषत क्रूरान संसारे सुनराधमान क्षिपाम यजस्रम शुभान आसुरी स्वेव जोनिषु आसुरीम जोनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमांगतिम् त्रिविधम् नरकस्येदम् द्वारम् नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्रयन्त्यजेत्। ये जो आशा पास सतैर बद्धा काम क्रोध परायणा इहंते काम भोगार्थम अन्यायेनार्थ संचयान इदम अद्य मया लब्धम इमं प्राप्त मनोरथम इदम अस्ति इदमति में भविष्यति पुनर्धनम आशा पास सतैर बद्धा काम क्रोध परायणा। ये जो है भगवान कहते हैं कि भाई इतान हम दुषत क्रूरा। एक पंडित आए थे एक बार बंबई में, जब नर नारायण में कथा हो रही थी ना, नर नारायण गीता के, तो उन्होंने कहा कि हमने गीता में खोज की है। क्या खोज की है? कि श्री कृष्ण भगवान ने 108 गाली दी है। गालियों की खोज की है वो। लोग गीता में ज्ञान खोजते हैं, भक्ति खोजते हैं, दर्शन शास्त्र खोजते हैं, उन्होंने गीता में गालियों की खोज की। अपनी अपनी रुचि तो है, तो उसको कोई क्या करे, है ना। तो उन्होंने ये बात बताई कि 108 गाली गिन के श्री कृष्ण भगवान ने दी है। हम मान सकते हैं कि भाई ब्रज में बचपन में रहे थे, है ना, और ग्वालों में अहिरों में, तो वहाँ तो महाराज दारी के बोलने की तो रिवाज ही है, है ना, और सारे कहके तो वहाँ कलेवा होता है, तो है ना। तो उसी ब्रज के रहने वाले कृष्ण भगवान ने यदि गाली दे दी हो किसी को, तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो ये तो बड़े सुंदर संबंध की गाली होती है। तो अब मधुर संबंध की गाली है ना, सारे जो गाली है तो ये तो बड़े मधुर संबंध की गाली है। तो वो तो ब्रज में बहुत ज्यादा चलती है, लीला में भी बोले बिना नहीं रहते हैं, लेकिन हमको उसकी कोई तारीफ करने में मतलब नहीं है। मतलब तो ये है कि जब गाली है गीता में है, तो ऐसा लगता है कि भगवान को ये बात बहुत नापसंद है। वो गाली नहीं है, अपनी नापसंदगी का इजहार है, हो अपनी नापसंदगी का इजहार है, माने अपनी अरुचि है ऐसे लोगों के प्रति, इसका इसकी अभिव्यक्ति है, इसकी अभिव्यंजना है। एक और इजहार हुआ तो एक और अभिव्यंजना, ये जाहिर करना है कि हमको ये बात बिल्कुल नापसंद है। कौन सा का कोई अभिमान करे ये बात भगवान को पसंद नहीं है। जहां अभिमान आया और भगवान वहां से हटे, तो आप देखना अज्ञान मिटाने के लिए ज्ञान की साधना, चंचलता मिटाने के लिए योग की साधना, राग मिटाने के लिए राग की साधना, अधर्म मिटाने के लिए धर्म की साधना, और अभिमान मिटाने के लिए भगवान के ऐश्वर्य का चिंतन। तो बड़े को देखो तो तुम्हारे अंदर कोई अभिमान नहीं होगा। एक हमारे गांव के पास की बात है, वहां हर जाति के लोग रहते हैं, हर जाति को, अब तो कोई जाति पाति का सवाल नहीं है, उन दिनों में हर जाति को बहुत श्रेष्ठ नहीं मानते थे। तो एक दिन वहां चर्चा हुई कि अब आगे साम्यवाद आने वाला है कम्युनिज्म। तो बोले उसमें क्या होगा? कि उसमें ये होगा कि जिसके पास ज्यादा जमीन है उसकी छीन करके और जिसके पास जमीन नहीं है उसको बांट दी जाएगी। अब उस गांव में एक आदमी था महाराज, उसके पास 10 बीघा जमीन है, 10 बीघा बहुत नहीं होता, हो उस गांव में 10 बीघा बहुत था। अब वो लेके लाठी तैयार हो गया कि कौन हमसे छीन के और बांटेगा है, और कौन लेने वाला है, आ जाओ। अब दोनों ओर से मूछें ऐसी गई महाराज, लाठी चल गई, 4-6 जने के सिर फूट गए। फिर बाद में ये मालूम पड़ा कि अगर जमीन छीन के बांटी भी जाएगी तो एक एक आदमी को 50-50 बीघा मिलेगी, तुम्हारे पास तो अभी 10 ही बीघा है ना। तो वो आदमी अपने को 10 बीघा वाला समझ के बड़ा धनी मानता था। अरे यहाँ यहाँ जो लोग महाराज जिसके पास 10-20-50 लाख रुपया हो जाता है वो अपने को बहुत बड़ा आदमी मानता है, लेकिन जब वो वाशिंगटन जाता है और न्यूयॉर्क जाता है और अमेरिका में जाकर देखता है तब उसको मालूम पड़ता है कि हम बम्बई में तो फूले फूले फिरते थे कि हमारे बराबर का कोई नहीं है और यहाँ तो हम बहुत गरीब हैं। बोला तो अपने से धनी को देख करके जैसे अपने बड़प्पन का अभिमान टूटता है, ऐसे ही जब जीव की दृष्टि ईश्वर पर जाती है तब अपनी विद्या, अपनी बुद्धि, अपनी जाति, अपना सौंदर्य, अपनी पहलवानी, अपने रिश्तेदार नातेदार, अपनी कुर्सी, ये सारे अभिमान टूट जाते हैं। तो ईश्वर का तो स्मरण भी जिसके हृदय में होवे उसका अभिमान टूट जाता है। अभिमान और ईश्वर दोनों एक साथ हृदय में रहते ही नहीं। चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक म्यान में दो खड़ग, देखे सुने न कान। एक हृदय में प्रेम का रस और अभिमान, ये दोनों एक हृदय में नहीं रह सकते। इसलिए ईश्वर का चिंतन करके इस अभिमान को मिटाना पड़ता है। आपने सुना होगा कि द्रौपदी के लिए भगवान ने वस्त्रावतार ग्रहण किया, कपड़ा बन करके प्रकट हुए, लेकिन भगवान के आने में देर हो गई हो, दुशासन खींचे साड़ी और द्रौपदी पुकारे गोविंद द्वारका वासिन कृष्ण गोपी जनप्रिय कौरवार्णव मग्नानाम कौरवार्णव मग्नाम माम तुम इत्रातुमिहार हसी, तुम दौड़ो दौड़ो हमारी रक्षा करो। दुशासन खींच रहा, द्रौपदी भरी सभा में चिल्लाए रही और भगवान नहीं आ रहे। अंत में जब द्रौपदी को बिल्कुल निराशा हुई और कपड़ा छूट गया हाथ से, दोनों हाथ जोड़ा तो भगवान प्रकट हो गए, कपड़े का अंत नहीं। एक दिन द्रौपदी ने पूछा कृष्ण से बाद में कि क्यों कृष्ण, उस समय तुमने इतनी देर क्यों की आने में? बोले कि क्या करूं, मैं तो जब तुमने गोविंद कहा तो गो सुना मैंने द्वारका में और बिंद सुना मैंने इंद्रप्रस्थ में, इतनी जल्दी मैं वहां पहुंच गया था, लेकिन तुमने दोनों हाथ से जो अपनी साड़ी पकड़ रखी थी तुमको ये ख्याल था कि मैं अपने दोनों हाथों से पकड़ के और अपने को नंगा होने से बचा लूंगी, ये जो अपने बल पर तुम्हारा अभिमान था ना, ये जो तुम्हें अपने बल का ख्याल था वो जब तक टूटे नहीं तब तक मैं प्रकट कैसे होता। अपनी पकड़ का अभिमान तुम्हारे मन में था, ये नहीं कि दोनों हाथ छोड़ दो, बचाना हो तो भगवान बचावे और डुबाना हो तो भगवान डुबावे, मेरे भरोसे पर तो तुमने छोड़ा ही नहीं। अपना भरोसा अपना अभिमान अपना बल तुम्हारा बना रहा, इसीलिए मेरे आने में देर हो गई। तो ये जो मनुष्य के मन में अभिमान होता है ना, वो अभिमान भगवान को इतना छोटा कर देता है कि वो अपना हाथ पांव फैला करके कोई काम नहीं कर सकते। अभिमान माने चारों ओर का घेरा, जहां अभिमान होता है वहां घेरा पैदा हो जाता है और वो घेरा इतना छोटा होता है कि उसमें भगवान अटते नहीं है, वो उसमें भगवान अटते नहीं, इसलिए भगवान अभिमान के अंदर समाते नहीं। वो तो रबड़ की थैली में जैसे कोई पहाड़ घुसेरना चाहे तो या तो पहाड़ उसमें घुसेगा नहीं और या घुसेगा तो थैली फट जाएगी। इसी प्रकार अभिमान के भीतर भगवान आते नहीं, और आते हैं तो अभिमान की थैली फट जाती है। अभिमान को रख करके भगवान अभी तक किसी को मिले नहीं है। जब भगवान मिलते हैं, जब भगवान मिलते हैं तो अभिमान को मिटा करके ही मिलते हैं। बोले तब तो फिर भगवान भी द्वेषी हुए, तो द्वेषी नहीं हुए ये भगवान की करुणा हुई हो, अतिशय करुणा अतिशय कृपा, क्योंकि जिस अभिमान के कारण ये जीव संसार में भटक रहा है उस अभिमान को अगर प्रभु फाड़ करके फेंक देते हैं तो ये द्वेष नहीं हुआ, ये तो करुणा हुई। तो करुणा कैसे हुई? तो एक भक्त की जीवनी में मैंने पढ़ा था कि चेले को तो भगवान के दर्शन हो गए और जो बताने वाले पंडित जी थे गुरु जी उनको भगवान का दर्शन ही ना हो। अब चेले ने जिद की कि हमारे गुरु जी को भगवान का दर्शन कराओ, नहीं तो ये मानेंगे नहीं, और ये नहीं मानेंगे तो हमको संतोष नहीं होगा, इसलिए हे भगवान जैसे तुम हमको दर्शन दे रहे हो ऐसे गुरु जी को दो। भगवान ने कहा कि इनको तो अभी 100 जन्म के बाद हमारा दर्शन होगा। बोले 100 जन्म के बाद ना? कहा अच्छा, तो मैं ऐसी युक्ति करता हूँ कि इनके 100 जन्म जल्दी जल्दी हो जाए। उठाया गुरु जी को पानी में डुबो दिया, हो पानी में डुबो दिया, गुरु जी तुरंत दूसरा शरीर भगवान ने दिया उनको धारण करके निकल आए, फिर डुबा दिया, फिर निकल आए, फिर डुबा दिया, कोई घंटे 2 घंटे में उसने गुरु जी के 100 जन्म पूरे कर दिए, है ना, 100 जन्म पूरे कर दिए। और भगवान से बोला कि अब आओ हमारे गुरु जी के सामने प्रकट हो जाओ। तो बोले भाई उस चेले ने गुरु जी का बहुत नुकसान किया, बार बार पानी में डुबोया, द्वेष किया गुरु जी से, द्वेष नहीं किया, गुरु जी से प्रेम किया, गुरु जी की सेवा की, क्या कहूं की भगवत प्राप्ति में जो 100 जन्म का विलंब था उसको उसने अपने ऊपर दोष लेकर के भी उसने गुरु जी को भगवत प्राप्ति करा दी। तो भगवान जो अभिमानी मनुष्य